Tu Trójka, program trzeci, wtorek, 18 lipca, na zegarach 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przy sprzeciwie opozycji w Sejmie pierwsze czytanie zmian w Sądzie Najwyższym. PO zapowiada wniosek o referendum. Brytyjska para książęca już w Sztutowie na Pomorzu. Kate i William zwiedzają niemiecki obóz koncentracyjny. Ponad 500 chłopców chóru w Ratyzbonie padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, wynika z jednego z raportów. Czwarta godzina sejmowej debaty nad zmianami w Sądzie Najwyższym. Zaczęło się od okrzyków opozycji hańba i zgłoszenia przerwy. Projektowane zmiany nie podobają się środowisku prawniczemu na czele z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Projekt przewiduje m.in. trzy nowe izby sądu, zmiany w trybie powoływania sędziów i przeniesienia obecnych w stan spoczynku. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu, a wieczorem spotkanie prezydenta z marszałkami Sejmu i Senatu. Tematem rozmowy mają być właśnie ustawy dotyczące sądownictwa. Godzina spotkania zależy od przebiegu prac Sejmu, mówi Polskiemu Radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Spotkanie prezydenta z marszałkami ma dotyczyć ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Oba dokumenty czekają bowiem na podpis prezydenta. Mówił o tym w radiowej trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Proces rozważania się rozpoczął, takie analizy trwają. Pan prezydent będzie tę sprawę rozważał ze szczególnym namysłem. Andrzej Duda ma też rozmawiać z marszałkami o procedowanym w Sejmie projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. Minister Mucha dodawał, że prezydent w sprawie tej propozycji apeluje o merytoryczną rozmowę, a nie emocjonalną debatę. Karol Darmoros, Polskie Radio. List do prezydenta o poszanowanie praworządności europejskich wartości wysłał przewodniczący Europarlamentu. Wniosek o referendum w sprawie niezawisłości sądów zapowiedział lider PO. Sztutowo przywitało parę książęcą. Kawalkada samochodów przejechała do muzeum na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Co najmniej 300 osób witało parę książęcą przy wjeździe do muzeum. Niektórzy, jak 12-latka z Warszawy, z własnoręcznie zdobioną polsko-brytyjską flagą. Niestety nie było większej flagi, więc użyłam chustki Manchester United i wycięłam fragmenty flagi i złożyłam razem z Polską. W tłumie przeważali turyści z bardzo radosnym przekazem. Wszyscy chcieli dojrzeć w przyjeżdżających samochodach książąt i im pomachać. Oczywiście, księcia. Dało się dotrzeć. Tak, oczywiście. I pomachałam nawet tym gipsem. Nie widziałem, żeby odmachał. No, chyba nie, ale on odmachał wszystkim razem. Teraz tłumy gromadzą się przy ogrodzeniu muzeum z nadzieją, że tam też zobaczą parę książęcą. W związku z przyjazdem pary książęcej do naszego kraju portal polskieradio.pl przygotował serwis specjalny Monarchia Brytyjska oficjalnie i od kuchni. Jechał 220 km na godzinę, nie miał dokumentów i nie zatrzymał się do kontroli. Przed sądem skończy się motocyklowy rajd mieszkańca Pisza. Patrol namierzył miłośnika prędkości na trasie Pisz-Rucianenida i próbował go zatrzymać. Motocyklista jednak przyspieszył. Podczas kolejnych pomiarów licznik wskazał najpierw 208, później 220 km na godzinę. Gdy policjanci zatrzymali kierowcę Yamahy, ten tłumaczył, że nie zatrzymał się do kontroli, bo skupiony na jeździe nie widział jadącego za nim na sygnałach radiowozu. 31-latek nie miał przy sobie dokumentów. Za to właśnie i trzykrotne przekroczenie prędkości mężczyzna dostał 4 mandaty na sumę 1650 zł. I 30 punktów karnych. Motocyklista odmówił przyjęcia mandatów. W tej sytuacji sprawa trafi do sądu. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Ponad 500 chłopców chóru Don Spacen w Ratyzbonie padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej. Tak wynika z raportu jednego z adwokatów na polecenie Kościoła katolickiego. Do przemocy dochodziło przede wszystkim w przedszkolu, ale też w gimnazjum należącym do chóru. Adwokat obarczył winą brata byłego papieża Józefa Ratzingera, kapelmistrza chóru. Zarzucił mu brak reakcji. Wszystkie przypadki przemocy uległy przedawnieniu. Poszkodowani mają otrzymać odszkodowanie od 5 do 20 tysięcy euro. Blisko 70% włoskich gmin nie chce przyjmować migrantów. Lokalne władze twierdzą, że nie mają na to warunków, bo mieszka w nich i tak dużo uchodźców z Azji i Afryki. Szef MSW Austrii mówił dziś, że nie wyklucza zamknięcia granicy z Włochami na przełęczy Brenner, jeśli liczba migrantów wzrośnie. Jak poinformował szef Związku Włoskich Gmin Antonio De Caro, na ich ogólną liczbę 8 tysięcy tylko 2,5 tysiąca nadal przyjmuje migrantów. Wskazał, że borykają się one z coraz większymi trudnościami finansowymi, a mieszkańcy wielu miejscowości protestują przeciw przyjmowaniu migrantów. Zaproponował, by wobec braku solidarności ze strony Unii Europejskiej Włochy przestały płacić unijną składkę i przeznaczyły część tych środków na pomoc migrantom. Do Włoch z Libii przypłynęło w tym roku ponad 90

to wszystko, co my robimy. No i jeśli księżna Kate uwielbia, w przeciwieństwie do Anny Gacek, ten zespół, to droga pani wysokość księżno, również i dla pani ten prezent. No, Ania zachwycona prawie. Nie, ale obiecałam sobie, że nazwa tego zespołu już nie padnie, ponieważ jak uświadomiła mi moja przyjaciółka w przerwie, w poprzedniej godzinie wypowiedziałam tę nazwę więcej razy niż przez całe moje życie. Podświadomie solidaryzujesz się z księżną Kate, która jest fanką Nickelback. Ani jej wybory muzyczne, ani modowe, niekoniecznie. Czepiasz się wyglądu księżnej? No proszę państwa, tak elegancka, taka atrakcyjna i miła osoba i co? Wszystko to prawda. Nie podoba się? No, zostawmy to. Zostawmy to, tak. Przejdźmy do spraw poważniejszych. Po pierwsze, ja muszę... Przypomnijmy temat, Aniu. O właśnie. Tematem nie są zespoły na N, nie są złe zespoły i nie jest złośliwość Wojciecha Mana. Tematem dzisiaj są utwory uniwersalne. Za chwilę taki, który... No, Ach, uniwersalnie kochany też jest, bo to klasyka, piękne, piękne nagranie What's Going On. Pewnie będzie zawsze gdzieś aktualne. I w naszym tutaj tym mikroświecie, kiedy słyszę takie utwory jak przed chwilą, myślę sobie What's Going On. I tak globalnie można to potraktować. Co to za westchnienie? Skontaktuję się z księżną i z Nickelbacki i wszystko powiem, co o nich mówisz. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Judge us simply 'cause our hair is long. Can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right, right on. Right on. Right on. Pani Agnieszka napisała i ten list to jest dowód, że nie spotkało cię nic gorszego jeszcze, bo pani Agnieszka proponuje, żebym ci nadał utwór zespołu Decapitated. To może być jeszcze gorsze. Pani Agnieszka chyba mnie nie lubi. Nie, pani Agnieszka, podejrzewam, rozumie, że nasze żartobliwe przekomarzania to nie są na poważnie. Teraz tak, skoro piosenki uniwersalne, to szukałem różnych kluczy, żeby dobrać artystów, których lubię. I przypomniałem sobie, że przecież uniwersalna piosenka to jest taka, między innymi, która powraca w nowych wersjach, co zresztą próbowałaś dowieść, otwierając audycję w poprzedniej godzinie, takim... Jaki pamiętliwy. Średnim utworem, wersją. No to ja wybrałem bardzo dobrą wersję klasyka. Mianowicie Joe Bonamassa sięgnął kiedyś po stary numer Stevie'ego Winwooda z grupy Traffic i moim zdaniem wyszło bardzo dobrze.

Spoko, redaktorze. Każda. Wiem, bo jestem w trakcie rehabilitacji. Każda kobieta mięknie jak wosk, kiedy widzi, że cierpię. Metoda na zdechlaka uniwersalna. Bardzo dziękuję za wsparcie. No, Ani, nie będziesz miała łatwo ze mną. No, no. Przyniosę może bandaże, apteczkę. No, wystarczy, że się tak pochylisz z troską nad moim bólem. A teraz, no właściwie, szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego to jest uniwersalne, ale spodobała mi się koncepcja przedłużania myśli o artyście, którego nie ma, przez kolegów, którzy z nim grali. No jest to jakaś taka uniwersalna chęć utrzymania pamięci o dobrym wykonawcy. Dość prawda? To naciągane już jest. Tak, ale... trochę, ale taki ból czuję, wiesz, jakiś jestem słaby, strasznie. Nie, to od następnego tygodnia, jeśli zadziała. Nie, nie mogę już dzisiaj? Dzisiaj był Nickelback. Bardzo lubiłem artystę, który przypuszczam, że jest bardzo zapomniany, brytyjskiego, Ian Dury. On występował z zespołem, który nazywał się, pamiętasz? The Blockheads. I wynalazłem na półce, szukając piosenek do dzisiejszej tonacji, płytę, którą panowie z Blockheads sami nagrali wiele lat później, kiedy jego już nie było na świecie. I ze zdziwieniem zobaczyłem, że to się bardzo dobrze słucha, przynajmniej ja. Nie wiem, jaka będzie twoja odpowiedź, ale posłuchajmy. Keep your head up out of the sand. weight of expectation that lies heavy in the system. It's hanging in the balance out of your hands. Turn it upside down, man, your head's in a mess. You're part of the system in total distress. Znowu za długie? Nuciłaś przecież. Nudziłam się. Ja bym chciał Państwu wyjaśnić, że dzisiejszy temat, piosenki uniwersalne, co powiedzieliśmy na początku audycji, jest tematem ratunkowym, więc wybieramy różne rzeczy, które nam się podobają, a jak się okazuje w trakcie audycji, nie podobają się drugiej stronie. Trudno. Tak. Teraz chyba będzie dobrze. Tak mi się wydaje. Nie jestem dumna z idei, która przyświecała wyborowi tej piosenki, ponieważ mogę streścić ją następująco. Stanęłam przed półką z płytami, wzięłam płytę do ręki. Wstyd, no już tak nie można. Popatrzyłam na płytę w moich rękach i pomyślałam sobie, o, trzymam płytę w rękach. Jest piosenka o rękach na tej płycie. No nie, no Wojciech Mann pewnie też trzyma teraz jakąś płytę w dłoniach, bo przygotowuje się do audycji. A do tego to jest świetny utwór, więc... To jest na razie twoja subiektywna opinia. Nie, myślę, że możemy sobie podać ręce za 4 minuty. Get in touch. Nie odmówię podania ręki, ale powiem, że Jack White miał lepsze utwory w zestawie. To jest fascynujące w dzisiejszej audycji. Piosenki uniwersalne, a tak uniwersalnie się nam dzisiaj wzajemnie nie podobają, jak nie pamiętam kiedy. Coś w tym musi być. Szczególnie, że przed nami kolejny mój wybór, który może się skończyć tym, że będę się źle czuł i będę się musiał litować nade mną. Ponieważ dobierając piosenki do tematu utwory uniwersalne, zastosowałem metodę, wydaje mi się, bardzo słuszną. Mianowicie uniwersalne piosenki powinny stworzyć audycję uniwersalną. Nieprawda? No to już wiemy, że nam się dzisiaj nie udało. Jak to? Właśnie audycja uniwersalna to jest taka, w której przeplatają się utwory smętne z żywymi, smutne z weselszymi. Złe z jeszcze gorszymi. No tu tak daleko się nie posunął, tym bardziej, że wybrałem bardzo ładną piosenkę i do tego pogodną. Yeah. Pan Łukasz zgadza się ze mną i pisze, dawno nie słyszałem tak miłej i pogodnej piosenki. No i właśnie. A może to SMS, który się zaplątał i dotyczył jakiejś wcześniejszej, wybranej przeze mnie? Ja myślę, że to dotyczyło Black Sabbath, który tak ładnie zagrał. Dziwnym jest pan człowiekiem, panie Łukaszu. Aniu, ty masz argumenty raz, czyli tak zwane ulubione przez kobiety ostatnie słowo. Przygotuj jakąś ładną zapowiedź i ja już nie będę mógł w żaden sposób ripostować. Ja właśnie patrzę, czy tutaj jeszcze jest coś do zacytowania. Państwo dzisiaj rozpieszczali nas korespondencją. Natomiast pięknie się podzieliliśmy. Naprzeciw mnie fani Nickelback, tutaj po tej stronie ci, którzy... Ja nie wiem, czy ja mogę zacytować ten mail od pana Rafała? Proszę cię bardzo. Który napisał, że kiedy odtworzy się muzykę Nickelback od tyłu, to słyszy się diabła, ale rzeczywistość jest jeszcze gorsza, bo kiedy odtworzy się normalnie, to słyszy się Nickelback? Tak się jakoś czuję. Nie wiem, czy do końca audycji wytrzymam, Aniu. Staraj się jakoś zapowiedzieć łagodnie, bo ja muszę złapać oddech. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu docenimy tutaj obecność Halinki, która będzie służyć pierwszą pomocą, kiedy ja pozostanę zimna, nieczuła i po prostu zła. Nie buduj opinii o sobie tak fatalnej. Uniwersalnie kończąc temat, wszyscy możemy za chwilę spojrzeć w niebo i pomyśleć sobie, że spotkamy się znów we wtorek po 13. Jak najbardziej.